کازتو، لکیوی کازتو، کازتو لکیوی دل نیام برز مدیلیم برای ویرگر کازتا ببو ایره زود رنگ کتو دگر آنوا کازتو، کازتو لکیوی فانتین، وامکا لکیوی کازتو نه بخوم هم دوکید، پیویسه دبر خاطری کشکو چا بیته و تا راست اگه، من رو کازتو بم زوانه پی کوابین پیست به خیره چاک ببو اوه راسته اچم توزه ای پاکینم باشه برز مادلین اوه چی روی اوه قشه سپیال گر اوه چی روی اوه استه شتگ روی او نم توانی جاره بیان مو لوا گرنگتر فانتین حالی چونه ای استا فانتین حالی چونه فانتین چاوره تویا که کوزیتای با بینی توا اولوانه تا کشت بیه که بمجیانوی بستو توا کمیک پیشتی کهیلم نالکان بو که دستا شقامکه یاریه که وی زنی کوزیتایا ابیه بپل کوزیتا بین مو بلان پیشوا پیویست سری لفانتین بم اگر بزنی کوزیتا لیرنیا توشی ناومیدی بیدل نیام کواته با پیبلین کوزیتا لیره بلام ناتو نا چای پیب کهوید حتا کو چاک نبیتو اما ابید یوی پیب بخشید لن بینه اتوانین بروین و کوزیتای با بینین نبی دروب کن باور موایا پیویست راستی که بفانتین بلین بلام خوش کسیم پلیس خوش کسیم پلیس راستا که من بمزوانا کهو مره تکه بوستا فانتین خوتوه وفزان پیویست بچین سره کلیه بین پیشوی بچید کوزیتا بینی تو او بوچونی منه بچی اول لپرهاتی تجوره و ارم مالی مدریسی سرک شهروانیه. وقت مدلینی سرکی شهروانی کسی کی و هاتی دی بونی نیا. اوه تو ولی چی؟ ام پیاوه دروی لگل همو من کردو. نوی مدلین خواز روا. نزنامه رسقینی جان والیان تاون بارا. گم جمه با. نکته که نسنوری هم بزنو. نکته؟ ام یاد اجنامه با دزگی کردنی هموشتا کسر مینه. اما... بلام اما یعنی چی؟ کازتو کازتو کازتو لکیوه کچکه من لکیوه برز مادلن با کازتا قرائت توانیا اخیره که او روژه ها چن خانم دیبا تکه کازتان با بینه تکه ام پیاوه استا هیچ دیگ نیا جگل تاان باری که بده سلات برز مادلن کازتو لم نزگانه ونیا تکه ارم پیبن بیبینم تکه بکم بیدنگ جوابم نه الله داد آراز بشتر جمعه دنگی کوزتا بو کوزتا کوزتا گوه بگرا ابه هر استال زندان بن استا هیچ کشه یک نیه و اتوانم هر دکتان دزگیر بکم ترم دیگی تر حتو تسر رگا کم چکم استا هر چیت پی خوشا پیم بله بلام او پیاوی که متمانه خودت پی بخشی و تاون باره که مترسی داره بالا شوی نیشتر در باره مقصب کهیم ام پیاو درن در راستقی نکه اوی گرنجی پی ناداد کچکی تو کوزه تا چاورد او بسا کوزه تو کوزه تو فانتین فانتین ای خواب فانتین جان فالان تو دستگیر کراوی تو بویت اوی کشنیم جنا لگل منورا بلنت پیم کوزی تا هنمو بلنت پیم دی بی بن ای خواه برز مدین بلام تو براسی باور بواکی که اجنب توانی بگره تو بویرا او بچان روشتی پری و اجنه هشتانه گراوه تو بویرا تو هستکی او بشتکانی ام زانی بیو زانی بیتی که چی من لکوزیت کردوا آنه یا پیانسو سی فران کمی زور بو او راستا ایما از الما ما لجاتی کوزت پشان نه تو پی وای قصه کردنی ایما درباری تندرستی از الما اوی بیخم کدی بیه درباری کچکی خوی؟ اما خوا اگر خرابتر بیویت خرابترین اشتا هر ایما قازانج مانار چونه بیه اشتا او گول کهی پاردوشین رده زیمه ایا استا اشتانم بیر کودو که امی بی بلم امید باسی او کلگی گلانی ببگم که همیشه پیاتی اپارین لگل دو شوشویا اتوی باسی ایمی ببگید؟ امید پیپلم که همون روشک خوشا چون که ایم لگل آیا درمی هروها سلاو کوزیتا باش نیو رو باش تکای جو پرشو بلاو یکم مدن فرمون ور نجورو زوریش پرشو بلاو نیا گفروت دارویت بله داویلی بردنه کم که اندل ناکاو بو پرست کم اک دو دلم در باری روشتن باوی او حالی که تو دایی که دهتانا نه تو این ده دایلی رو بمینی دوا او با دزمن نیا براستی قیناکا روشی پشو نامید من بو دایی کم نرد که خویندی و دلنیم یک سریت پشوین ما دلنیم لو من ایوادارم زور سپاستکم سرگه کوزید براستی جوانه ها؟ همو تنکو ببنوا شانوگری گفروت خری که دست بیکا چند پیچه تبسید لبازار شد بکرید هر که لپا کردنو توبید اتوانی دست بکی بدورین نانی ایواره هشت آماده نیا من خری که امرم نبرسا که واده با قلق بانکین عادی قلق وره بابد بینم ای خوایا جادوگره کبو بقال اسا چی بکین بکیالای جادوگر من خری که امرم نبرسا آه آه خیره کو بروج لکم شو آه آه آه آه آه آه پیمو تی خیره بروج لکم شو آه آه آه خیره کم زور برسی ما آه آه آه آه آه آه آه آه اوی چند قلعه کی قلوا اتوانین جاش نگ بگیارین آزم نبینا آه آه آه آه آه بردنه کین سرسام کردم تو دید تاکو منو شاشد لگا بین همو روشه که خوشا دل خوش بید ایم همیشه بکوا بین همیشه بکوا بین هر هوره بین گفروت ابینی شاشو یه دل خوش بکا سپاس من برسیما چنی تری پیچه تنانی ایوار اماده بید یک توزی تر چاره کن کچه کنم نانی ایوارا تو بلیم کوزه تیستاله چو بی تو بانه گر راوتاوا او هات موسو زوات تکانم کری داوی لبورد نکم با چی اونه درن گرایتاوا مگر پیم نوتی کچه کن برسیانو خیره واروا داوی لبورد نکم پیموتی هول میکه داوی لبوردین لمن بکی کوزت من اگم لطو بکاتر نو شقا مکان ایاری تا کرد هاو هاو هاو هاو هاو هاو گفروج استالی ری امو استاو برو هنه دارو تخته بین خیره که کاته کش گرای تو اتوانی دست بکی با پاکرده و شردن هاو هاو هاو گفروش او تو خری کی چیت هیچ او تو لسایی منه که تو گفروش پیموتی شتیکم نکردوا تو اگلتم پیمه تو چون اتوانی بمشی و ولامی من بیتوا برو را دره ولیره اوره که خطای گفروش نیه کوزت تو برگری لو مکه دیسم بز مکه وابزانم بمزوانه نه نخوین خیلی کامرم لبرسا هست ازیل ما ببروین تو چیه کی پیویست هر احساس زی تو بم اوه